وقوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. یو مسئله ده، یو سړی پاسی په خپل خزه باندې د زنا تهمت لګی، یو سړی پاسی په خپل خزه باندې د زنا تهمت لګی چې زنه تی تا زنا کړې ده، خزه را پاسی په ده باندې دعوه کی چې ما ته خاوند زناکار وي، حکومت با عدالت با ددن مطالبو کی چه سالور گوان راوله چه توی زنا دی کرده، که سالور گوان راوستل سالی خلاش شو خزا مجرمه ده، خزا مجرمه ده، خو که سالی سالور گوان را نوستل نو پده بانده حدی کذف ده. اصل کې کسالور گوان رانه وصل ریازه، اوس دا سړی دروغ وی که دا خزه دروغ وی، سړی وته وی تا زنا کړی دا، هغه وی ما زنا نه دا کړی، نو که سړی دروغجنی نو د تهمت پاغه ولګو، د تهمت لګولو په د سزا ده، حد قذف چی وته وی، او کنا سړی رښتونی وی خزه دروغ وی نو په خزه باندې سړی د زنا جرم دی، حد زنا. شریعت د دې د پاره عجیبه مسله پیش کړی ده، سړی وته وی تا زنا کړی ده، ښځه وی ما زنا نه ده کړی، سلی سلور گوان نشته، نو دوی به لعان وکړي، لعان به دی چې د خلکو مخکې به سړی سلور ځله ووی چې زما دې په خدای قسم وي چې دا زه کومه خبره دې ښځې ته کوم په دې کې زه رښتونی یم. پینزم زلبوی پا ما دی دا لا لعنتی که زدی خزیت دروغ ویم. بس سر اخلاش شو، خزا اوز خزیت باوی تا گیره شوی، تم لعانو که نو که آغی او کم خلاص شو، خزا با سلور پیر قسمیت اربانی وی زما دی پا لا قسمی چه دا کم خبر ما تخاون کی انه لمن الکاذبین، دا دا غره دروغ جن دی، یو زل بووی بیا بووی سلور پیری بووی پینزم پیره بووی پا ما دی دا لا غزبی که دا زمان خاون ما ترختی آوی کدی رختونی صدم دا غشوا، خزا دا حد زنان خلاص شو و سلی دا حد قذف نو ده تهمت نخلاش شو. صرف دومره ده دا خزا او خاون پا یو بل حرام شو، بسوس بسر ملاویگی نه، نکا ما تا ده که نکا ما تا نده، نکا نده ما تا، احنافوی نکا نده ما تا، خو پا یو بل حرام شو، حاکم با اولگی یو فرقو بینه هما ده دوارو منسکی بدغو کی تفریقو کی چه بس ما سر جدا کری، بس خزه لاره خزه پاتی نشو و خاونده خاون پاتی نشو. ناغی مسئله دم والذین آغا خلکو یرمونا چاگوی تهمت لگی دزینا ازواجهم پخپلو خزو بانده، آغا خلک چاگوی تهمت لگی دزینا ازواجهم پخپلو خزو، پخپل خزه خود دزینا تهمت لگی تاسو چه وطوی سلور گوان راولا، ولم یکن لهم نو دا غد پارا شهداء او گوان، ولم یکن لهم نو دا غد پارا شهداء او چه سلور گوان پیش کری بی گوان نو، الا انفسهم مگر زانون دا غوی، دا صرف دلی دلی دا چه زیخز زنا کولا خود سر سلور گوان نو، نماوی دلتا بودی سکی لعان، فشهادتو اهلهم نگویی دا یود دوی اربع شهادات سلور گوئی وی سلور زل گوئی وی بالله پالا فشهادت احدهم نو گوئی د یو د دوی اربع شهادات دا به سلور گوئی وی سلور زل گوئی بالله پالا او به وی انه یقینا دا سړی چې دی لمن الصادقین دا د رشتونو نه دی. سلور زل به وی چې اشهدو زما د پالا قسم وی چې زه گوئی د دې کوم چې دا کومه خبره زه ښځې ته کوم زه رښتیا ویم. دا به سلور ځله ووی. دا یو بیل بحث دی. لعان څه شی دی؟ احناف وی شهاداتون دا گواهی دی خو مؤکداتون بالایمان کلک کړی شوي دي په قسمونو باندې. زه گوئی کوم زما د پالا زه گوئی کوم په الله مې د قسمی چې دا کومه خبره زه ښځې ته کوم دا رښتیا ویم. نو بیا به پنځم ځل څه ووی؟ پنځم ځل چې په ما دې د الله لعنتی که زه دې ښځې ته دغه ویم دروغ ویم. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعد بن سعد رضي الله. حضرت سعد بن سهل بن سعد ساعدي لو شان ولا صحابي دي واقع بياني أن عويمر حضرت عويمر عجلاني دا يو صحابي دي دا سفقير طور وان دي صحابي دي درويش صفت دا بني عجلان قبيله دي عويمر عجلاني ورتوي عجلاني عويمر عجلاني أتا عاصم بن عدي دا راغي حضرت عاصم بن عدي تا دا عاصم بن عدي ندي دا دوی دا قوم مشرو دا اخبال مشر تراغي وكان او دا حضرت عاصم سید بنی عجلان سردار د بنی عجلان دا عویمرم د بنی عجلان قبیله و او دا دغه د حضرت عاصم ابن عدی دا د دې قبیله سردارو د خپل مشر تراغي تپوسته کوي د مسلې. فقال د عویمرو وی کیف تقولون څنګه تاسو خبره کوي څنګه تاسو وایې فی رجل پبار د یو سړی کې وجد ما امراته چې عمومي هغه سره د خپلې ښځې رجلن یو سړی الله دې نه کي یو سړی کور ته راشي چې ګوري پردې سړی لګیا دی او د ده د ښځې سره بدکاری کوي. سړی کور ته راشي چې ګوري پردې سړی دی د ده د ښځې سره بدکاری کوي تپوس کوي موږ به څه کوو دا سړی به قتلو چې قتل یې کو نو بیا به مونږه حکومت قتلی او کنه څه به کوو. کیف تقولون څنګه تاسو خبره کوئ فی رجل په باره د یو سړی کې وجد ما امراته چې هغه بیا عمومي د خپلې ښځې سره رجلن یو سړی پردی سړی راغلی دی او د ده د ښځې سره بدکاری کوي ایقتله آیا د دې ښځې خاوند به دا سړی قتلی ایقتله آیا دې به هغه قتلی نو چې قتل یې کي نو تاسو به ورسره څه کوئ فتقتلونه تاسو به هغه قتلوی د ښځې خاوند او کنا ام کیف یصنعو او که دې به څرنګې کار کوي همداسې به ورته ګوري خیال نه دي څه به کوي قتلی به یې کنه او چې بیا یې قتل کو نو حکومت به دې قتلی کنه دا مسله ده الله دې نه پېښي. یو سړی دی د خپلې ښځې سره یې پردې سړی ولیده چې بدکاري ورسره کوي او ده قتل کو چې ده قتل کو خبره راغله له عدالت ته عدالت به دې گرفتار کی گرفتار بیکی او چه سو قتل پی ثابت شده دنه با قصاص وی قتل بیکی زکه خلق دروغ وی علاکه منگ تصفت لگی چه ستا خزی سر دی سری بدکاری کولا. پا یو صورت که قتل نشته چې دې سلور گوان پیش کی. سلور گوان اوی چې او دې سړی د د د خزې سره دغه کوله زنا. او بل شرط پکې لري نه زده دی چې ګوره وکان محسنن اسړی شادی شوده می، ولی که شادی شوده نی نو د شادی شوده چی نی او زنا او کینو غدا پر خو قتل نه دی رجم دی خیال دی. خو کانه د سلور گوان پیش نکړل نو د د پر قتل دی. ا د الله د د مس کې سره بیا خپوی گینو کدی واقعی رختونی وی پا قیامت که بیلنه نیسی. یکا دا خلق کل نا کل دی قبایلو کم دیر کی گی دی یو سری دی بل سر نلگی داز مری کی خلقوی خزا پی ورو شرلا. نو دا طول دروغ وی. چه دروغ وی نو حکومت چه داز معاملو کی حکومت بی گرفتار کی او بی نیسی قتل بی کی. ما بی یو صورت که بی نقتلی چه سلور گوان پیش کی چه او دی سړی د دې خزې سره دا دغه کوله زنا. نو مساله څنګه ده؟ یو سړی د خزې سره سړی وویني نو دی بیا قتلی؟ نو چې بیا قتل که نو بیا به حکومت دی په قصاص کې قتلی که څه به کوي؟ صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عاصم ته وایي دی خپل مشر ته او امیر چې پوښتنه وکړه زما د پاره د رسول الله نه عن ذالک د دې مسلې معنی زما د پاره د رسول الله نه تپوس وکه. فاتا عاصم راغی حضرت عاصم النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته راغی. فقال نویوی یا رسول الله ای د الله رسول دا مسلې تپوس ته وکه چې یو سړی دی او هغه خدای دې نه کې د خپلې ښځې سره سړی وویني نو قتلی به که نه به قتلی، او چې قتل یې که نو بیا به دې قتلیږي که نه به قتلیږي دا تپوس کوي. فکرها رسول الله صلی الله علیه وسلم المسائل نو بد وګڼله پیغمبر علیه الصلات وسلام دا سوال بد وګڼه جواب یې ورنکړ، بلکې یو ځای کې راځي چې سخت یې ورټو سخت. دا غی وجه دا ده چې لکه د داسې مسلو پوښتنې ولې کوې؟ اوس تاسو د دې مسلو پوښتنې کوې او په ډاګ یې کوې، نو یو به مسلمانانو کې پروپیګنډې شروع شي یاره پلانی یو پلانی ښځې سره داسې کار شوی او پلانی سره داسې کار شوی، او پروپیګنډې به شروع شي. او دا سونه چې پروپیګنډې شروع کیږي به د بېحیایي شروع کیږي. بل دا یهود دی او دا نور منافقان دی مشرکان دی، دوی ته بیا موقع ملاوی یو ګوره کنه مسلمانان هم سره دا بد عملی کوي او هغه دا کوي دا کوي. نو دا پوښتنې مه کوي او دونه بیا پډاګې کوي. خیر وی خی اورټه رسول الله دا سړی دا عاصم نو واپس راغی چې راغی او امیر ورته راغی چې زما مسلې پوښتنه دې وکړه که نه، دې هغه ته غوسه شوی خدای دې دسې دسې که چېرته د خیر خبره دې ماته ونه کړه زه دې په رسول الله باندې بېعزته کړم. فسأله عویمر نو سوال وکړه د عاصم نه حضرت عویمر چې زما هغه مسلې پوښتنه دې وکړه که نه. فقال عاصم ورته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا رسول الله کره المسائل اغه بد وګڼل دا مسلې د دې مسلو تپوسونه بد وګڼل و عابها او په دې باندې عیب ولګو چې دا پوښتنې د خلکو مخکې مه کوي. وی ښا تا زما د پاره د مسلې پوښتنه ونه کړه ما له خو ډېر ضرورت دی زه ته دا مسله پېښه شوې ده. نو په خپله راغی رسول الله ته حضرت عمر قال عویمر اوی حضرت عویمر والله په خدای قسم لا انتهی زبا من نشم د دې سوال کولو نه به من نشم حتی تر دې پورې اسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه پوښتنه وکم د رسول الله نه عن ذلک د دې زبا زما او په خپله به د رسول الله نه د دې مسلې تپوس کوم. فجاء عمر راغ حضرت عمر رسول الله تا فقال بي يا رسول الله اذا الله رسول رجل يوصلي دي وجدا اغمون دلی دی ما امراته سر دخپل خز رجلن سری یو سری دی دخپل خز سر پردی سری اوینی آیا قتلو آیا قتلی بی دا دخز خاون بی قتلی نو چه قتلی کنو بیا بسی فتقتلونهو تاسو بی بیا قتلوی ام که فیسنعو کسرنگی کار بکی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام وتوی قد انزل الله القرآن یقینا را لگل دی اللہ قرآن مجید فی کا پبارستا کی وفی صاحبتی کا او پبارا دا مرگر استا کی دا مرگر سوا خزا مطلب دا دی چه تو خو پا خزا بانی دقا که کنا تهمت لگی چه دی زنا کری دا او آغا وی ما ندا کری نوستا اوستا د خزه په باره کې الله تعالی قران مجید را لېږلې دي. قد انزل الله القران یقینا را لېږلې دي الله قران مجید فی کا په باره ستا کې و فی صاحبتک او په باره د خزه ستا کې. دې څه ته ګوره ښه د ظاهر نه دا معلومیږي چې دا والذین یرمون ازواجهم چې نازل شوی دی نو دا په باره د حضرت عمر کې دی. امید گوله لگه رستو بیو خبر رازی خو ماوی دیزه تا گوره دا چه قد انزل الله القرآن فیگا خاف امرهما رسول الله صلی الله علیه وسلم امرو کدویت رسول الله بالملاعنتی پلعان کولو بالملاعنتی پلعان چه علک او امرتا اوستا خزد لعانو کی وی داده دا خز نامه دا خوله پاتې شو دا د چا لور ده. عام خلک وی دا خوله بنت قیس ته د قیس لور ده، لیکن ځینې خلک وی دا په خپله د عاصم صاحب لور وه، د عاصم ابن عدینو دا مشر. نو پیغمبر اسلام دوی ته امر وکړه پلعان، خو بما په هغه طریقه سم الله فی کتابه چې بیان کړی دی الله د هغې په کتاب کې چ هغه کومه طریقه ده لعان خودلی ده چې سلور ظلبه سړی قسمیه ته ورباندې ووی چې زما د په خدای قسمی چې دا کومه خبره زه دې ښځې ته کوم زه پکې رښتونی یم. پنځم ځل به ووی په ما دې د الله لعنتی که زه دروغ ویم. فلاعنها نو دې عمر لعان وکړه د هغې سره. فلاعنها نو ده لعان وکړه د هغې سره. ثم قال بيوي يا رسول الله اذا الله پیغمبر با سوسن ساتم اوسن ساتم ان حبستها كما دا اوساتله د ځان سره فقط ظلمتها ما به سره ظلم کړی چې ساتم نو خو معلومیږي دا خبره چې دا پاکه ده او په پاکه خزه چې ته تهمت ولګې نو دا ظلم نه دی. فطلقها نو دې طلاق کړه. اوس دا مسله ده چې په لعان سره فرقت راځي که نه راځي، د ښځې او د خاوند جدایی راځي که نه راځي. امام شافعی رحمه الله وی په نفس لعان سره فرقت راځي. زمونږ د احنافو دا تحقیق دی او دا ښکلې مسله ده چې په نفس لعان باندې حرمت راځي فرقت نه راځي. فرقت چې راځي نو حاکم به ولګي د دې دواړو منځ کې به تفریق وکړي. هدایي استاد یو عجیبه مسله کوي. مثلا اته بجې سهار کې لعان وشو، چې لعان وشو حاکم ورته وي هلکه سبا راشئ بیا به ستاسو فیصله وکړم. ریاضه دا فرقت یې نه دی ډک کړی. چې بېګاله شو ډز ماما مړ شو، د ښځې خاوند مړ شو، دا خزه د دې خاوند نه میراث اغشتی شي که نه شي اغستی؟ که نکاح باقی وي نو میراث اغستی شي، او که نکاح باقی نه وي میراث نه شي اغشتی. د دې وجه نه زموږ احناف وي نکاح باقی ده، حاکم لا فرقت او جداوالی نه دی کړی، د دې وجه نه میراث اغستی شي. نو زمنګ د احناف او د تحقیق دی چې په نفس لعان سره د خځو او د خاون منس کې فرقت ناراضي حرمت راضي فرقت ناراضي فرقت چې کای سوګ به کای حاکم وره کچره فرقت په نفس ته لعان راته نو بیا د سړی د خځو ولې طلاق ولا فکانت سنتن نو شودا طریقه سنت یو سنت طریقه شو لمن کان بعدهما د پار دا غشا چې پسو د دینه فل متلاعنین په دول ان کوونکو کې چې خزا او خاون سره خپلو کې لعانو کې نو دا طریقه شو چې په یو بل حرام شو او حاکم به اولګی د دواړو منځ کې به جداوالی راولي خیر او شو د دې خزې امیدمو او دې سړی دا دعوه کوله چې زما دا خزه زنا کړې ده او دا امید چې دی دا د دې زنا نه دی خیر بیا رسول الله وی لکه ګوره چې دا خزه څنګه بچی روړي په دې بچی کې د دې اویمر نخې دي او که په دې بچی کې هغه چې چا باندې تهمت لګی دا هغه نخې دي نو فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیاوی پیغمبر علیه السلام چې انظرو وګوره الک گوره فان جاءت به کشر دی خزر اور دا بچی دا چې کوم بچی په خیټه کې دی هغه ته وګوره کدا بچی راوړ اسحما تکتور اسحما تکتور دا چا باندې چې داوا و د زنا اغم تورو کدا بچی راوړ تک تور اد عجل عینین تک تور سترګو والا اد عجل عینین تک تور سترګو والا عظیم الیتین الیتین معنی کوي دو کوناټی عظیم الیتین غټو غټو کوناټو والا دا چې چا باندې تهمت لګیدل او دام داسې کوناټور غوندیو بیوائی فا انجا اتبیهی کشری راوڑ دی خزی دا بچی اسحما تک تور اد عجل عینینی تک تور استرگو والا عظیم الیلیتینی غطو کناتو والا خدل جو ساقینی پیرو پندو والا خدل جو ساقینی پیرو پندو والا دا پندے پیرے پیرے وی اون بچه مشکات وی نوستاز بداده مانا که اولا پرپندیزو خدل لجو ساقینی او پیرو پندو والاو دا چه چا بانده تهمت لگیدلو دا اغا پندیم پیری وی کناتی مغتو تک که تور استرگی و دا تک تورو نفلا احسب اویمیرا زگمان نکم پا حضرت اویمیر الا قد صدقا علیها مگر در اختیار ویلی دی پا دی در اختیار دی دا چه زنا تا غیر کردی و انجا اتبیهی او کدی روڑ دا بچی او حیمیرات سورو او حیمیرات سورو که انهو وحرتون لکتب ویش دا وحر دا وحر زنی خلق وی چرمخکی تا وی چرمخکی دا تک کسره چرمخکی نی دیتا وی زنی خلق وی نا دا یو زنده سر دی خو پشان دا چرمخکی دی او دیر زهریلی خوار دسی جانگی وانگی نگم ولا گوندی وی دا چرمخکی نو که دا وحری مانا چرمخکی و کم سی دا لیکن ما وی زنی خلق وی چه نا وحرا دا چرمخکی پشان یو زنده سر دی او دیر زهریلی نو آغا هم داسه جانگی وانگی او دا عمیمر نده دیم پخبره داسه وی دا خوار جانگی وانگیو نو بیاسه ده نو فلا احسب عمیمر زگمان نکم پا عمیمر الا قد کت کذب علیها مگر پا ده دروغ ویلی دی علا کستا بچه دستا نخی پکی دی و تنقه که چه یو سور از یو شوی چه گورو فجاءت به نو دی خزر اوڑا دا علی النعت اللتی پا هغ صفت علی النعت اللتی واغه صفت نعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیان کړو داغه پیغمبر علیه السلام من تصدیق او امیر د تصدیق د او امیر نه چې بچی راوړو دا تک تور دا تک تور سترګي او دا غټ غټ کوناټي او دا د غنری پنداور او ای پتا ولګی دا چې او امیر چې خزه ته کوم خبره کړې د اختیار فکان بعد خیر نفخ او شوا د خزه او د خاون چې سره لعان شي او دا پکی وی چې دا بچی سړی وی زمانه نه دی او د لعان نه پس بیا دا بچی وی نو د دې بچی په نسبت د خاون ته نه کوي د بچی نسبت به دغه ته کوي خزه ته خزه نه خو پیدا دی کنه دا به د پلانې زوی دی فکان بعد نو پس د دینه نو سبا چې د دې ماشوم نسبت په کول شو اله امه وی دا د پلانې د خولې زوی دی دا سی به خلکو نه وی دا د او امیر زوی دی باب قوله دا باب دی د تفسیر د دی قول د الله چې ول خامسته پنځم پیرا بداسی وی چې اللعنت الله لعنت دی وی د الله علیه پدی سړی ان کان من الکاذبین کدی د دروغجنو نه ما وی سلور زله خو بو وی چې زه گوی کوم د زما دی په الله قسمی چې زه د دې خبرې گوی کوم چې دا کومه خبره زه خزې ته کومه دا رښتیا ده سلور پیرې به دې داسې ووی پنځمه پیره به څه ووی وی دا الله لعنت دی په ما که زه دروغ ویم نو والخامسته پنځمه پیره به سړی ووی چې اللعنت الله لعنت دی وی دا الله علیه په ده ځان به ښیي ان کان من الکاذبین کوي دې په دې خبره کې د دروغجنو نه حدثني سليمان بن داوود ابو رفيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن سعد بن سعد رضي الله عنه حضرت سهل بن سعد وي ان رجلا يوصلوا ام دغه امر دي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي راغي پیغمبر عليه السلام تفقال نووي يا رسول الله ايد الله رسول ارايت تخبر را كما تا رجلن د یو سړینا را مع امراته چې دی او ویني سره د خپل خزي رجلن پردې سړی او بدکاری و سره کوي ايقتله ايا د دې خزي خاون بدی قتلی نو چې قتل کی نو تاسو به سره سره کوي فتقتلونه نو تاسو به د خزي خاون قتلوي ام کیف يفعلوا او کنه دا سړی بس کوي نو فانزل الله فيهما الله نازل کا پبارا د دې دواړو کې د حضرت اویمیر او د خزه چې کوم حضرت خوله و دا غي پبارا کې څه شی پکې الله نازل کا ما هغه ذکر چې کوم ذکر شوی دی په قران په قران کې چې والذین یرمون ازواجهم من المطلع من التلاعن چې هغه د یو بل سره لعان دی فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤويدت رسول الله قد قصي فيك فيصل اكره شوه ده پتاكي فيصل اكره شوه پتاكي وفي امراتك استا پخزكي لك استا استا ده خزي باركي فيصل اوشوه قال دا سهل سيبوي فتلا انا دي دوار سر لعانوك وانا شاهد سهل ابن سعد وي اوز حاضرم عند رسول الله صلی الله علیه وسلم پنیز در رسول الله خیر لعان شو د لعان لپس ففارقها رسول الله اولګه دا داخزه د خاون نس جدا کړ چې بس دا سره جدا شو فکانت سنتا نشودا طریقه چې لکه د لعان سره خزه جدا شوه نه د طلاق شوه نه ده حرام شو حاکم به بیا تفریق کی ان یفرقا چی جدا والی دوشی بین المتلاعنین پا منز داغ دولی آن کونکو که و کانت حامله او و دا خز حامله دا دی امیدو او دا پی دا داغ کرو چی دا دی زنا کرو دا زمان ندی فا انکره حضرت اویمیر انکارو که حمله ها دا دی دا حمل نشی دا بچی زمان ندی وکانا ابنها او بیا چې دی پیدا شو نو دا د دې زوی و او یدعا الیها دې ته به نسبت کېده ځکه دې نه خو پیدا و پلار ته به بیا نسبت نه کېده ځکه هغه خو نغه کړی دی انکار کړی دی. ثم جرت سنتو بیا همدغسې جاری شو سنت طریقه فی المیراث په میراث کې چې مثلا سبا دا لک مړ شو ډیر مال وسره دی میراث به څوک لی مور به لی هغه چې کوم پلار یو خو انکار کړی دی چې دا زما زوی نه دی ابې نه لی ان یرثها چې دی به د دې خپلې مور نه میراث لی وترثو منه او دا مور به د ده نه میراث اخلي د څه شي میراث به دی لی ما فرض الله لها هغه چې الله فرض کړی دی له د مور چې د زوی په مال کې څه وي یا چې دی نو د زوی د مور په مال کې سي. باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله سړي خو لعوی سلور پیری وی چې زه د ښځې ته رښتیا ویم پنځمه پیری وی چې په ما دې د الله لعنت یې که زه دروغ ویم سړي خو خلاص هغه باندې د تهمت لګولو څه سزا نشته ښځه ګیره شوه چې ښځه ګیره شوه نو یا به او وی چې او ما زنا کړې ده نو بیا به ولله د زنا سزا ورکې او که انکار نه کوي که انکار کوي چې ما زنا نه ده کړې نو بیا به ورته وی تم لعان وکه نو لعان به داسې وکړي دا به ووایي چې زما دې په خدای قسم وي چې دا کمه خبره ماته خاون کوي دې دروغجن دی. سلور پیرې به ووایي پنځمه پیره به داسې ووایي په ما دې د الله غضبي هلته به خسړي لعنت وي دا به وایي په ما دې د الله غضبي که دې رښتیا وایي. بس ښځه هم خلاصه شوه ښځه هم خلاصه شوه سړی هم خلاص شو ها ول ويدرا عنها العذاب او دفكيبا لريكيبا ددي خزنه العذاب عذاب لا عذاب سدي حديثنا ان تشهد اربع شهادات چغ گويو کی سلور زل گوي بالله پالا گوي ويو د گوي سر قسم پالي چې انه دسوي چې زما د په خدای قسم وي چې انه زما دا خاون چې دی په دې خبره کې له منل کاذبین دا د څه نه دی دروغجنو نه دی. پنځمه پیره به بیا وایي په ما دې د الله غضب یې که دې رښتیا وایي. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا اقرأ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد دي تبع تاسو وايي حديث د عبد الله بن عباس خان او هغه پاس ته به وایې حدیث د سهل ابن سعد. عبدالله ابن عباس وی ان هلال ابن امیه یقینا حضرت هلال ابن امیه هلال ابن امیه په ډېرو بزرګانو کې دی حال دار د صحابه و ډېر لوی شان والا بزرګ و دا هغه کس دی چې دا درې کسانو مخلص او د تبوک نه پاتې شوي و یو پکې کعب ابن مالک یو دا هلال ابن امیه او بل مراره نو دا هلال ابن امیه وعلى الثلاثه الذين خلفوا ډېر بزرګ هلال ابن امیه دلته خو پوره تفصیل نشته دا زمیدارو زمیداری کولا کولا کولا ناواخته ماسوتن راغی چې ماسوتن راغی غریب په ډېر لانجه پیښ شو چې ګوري د ښځې سره یې پردی سړی راغلی دی او بدکاری کوي حق اریان شو چې ربه څه وکړم صحابه خو د شریعت پابند و ربه طریقه څه وکړم ما له شریعت څه وی چې سړی مړ کړم که نه مړ کړم. نو دی بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنې ته وکړه قذف امراته د تهمت د زناو لګو په خپله ښځه عند النبي صلی الله علیه وسلم په نیز د پیغمبر علیه السلام او دا تهمت چې پې ولګو نو د چا بې شریک ابن سحما په شریک ابن سحما چې حضرت زما ښځې دغه شریک ابن سحما سره زنا کوله زه کور ته رالم شریک ابن صحما زما کور ته راغلی او زما د ښځې سره دغه کوله بدکاري امیدګویه پوهېږي په چا چې تهمت لګی د نام د شریک ابن صحما. فقال النبی صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر علیه السلام البینتا حاضر کا گوان چې ته تهمت لګې د زنا سلور گوان راوله او که سلور گوان نی نو به شاد را دی خواکه او حد یا به پتا باندې حد وی د قذف اتیا کوړې به تا باندې وی چې ته څنګه په خلکو باندې دعوه د زنا کې او حد یا به وی حد فی ظهر کا په شاشتا ستا کې شار دی خواکه. فقال یا رسول الله ندوه اید الله رسول عذر کئید ازار احدونا کلچوینی یوزم حالا امراتیه دخپل خزی دپاسا رجولان سڑی یو سڑی راشی او دده دخزی دپاسا پردی سڑی وی نو دی بزی او سلور گوان براولی نو چه سلور گوان دی راولی خزی سڑی خو بخپل کار کری او تلی وی نو ینطلقو دی بزی او یلتمس البینا طلب بکی دا گوانو گوان چرا ولی خودی بطلی. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع شو پیغمبر علیہ السلام چنن نن نور خبر مکوا یقول رسول اللہ بوتوی البینتا حاضر کا گوان او و الا او کدی گوان حاضر نکڑو نحد فی ظهر کا استا پشا باندی بحدی اتیا کوڑی وی دیم دیر مخلص. فقال هلال هلال وی والذی باسک بالحق زما دی قسمی پا غلا چتی پا حق را لی گلی انی لصادقون یز پا دی خبر کی رختونیم او زما پا لا یقین دی چه اللہ با زما پا بارک وحی نازلی فلینزلن اللہ خامخا خامخا اللہ با نازل کی اما حقا یبری او زهری چې هغه بریکی او خلاصی زما شاه من الحد د حد نه. رسول الله وی په دې خلکو کې بعضې خلک دسی چې په الله قسم وکي الله په قسم کې خلاصی. نو فنزل جبریلو نازل شو حضرت جبریل و انزل علیه او نازل کړی شو په هغه باندې و انزل او نازل کړی شو وحی علیه په ده یا دسی وایه چې و انزل او جبریل روڑو علیه پده بانده والذین یرمون ازواجهم اغا خلق چاگوی تهمت لگی پخپلو خزو او داگوی سلور گوان نی فقر آها نوی لستورتا حتی برغا تردی پوری چه دی ارسی دا دیزتا چه انکان من الصادقین خزوی کن پا ما دی دا اللہ غزبی که زما خاون رختیاوی. او سو گوره دیتا بتاسو سوای حدیث دا عبدالله امنی عباس دا دین سمالو میگی والذین یرمون ازواجهم دا نازل شوی دا چا بارا که دیر یاد دا حضرت هلال ابن امیه بارا که لیکن دا سهل ابن سعد دا رویت نسمالو میده وی که پی چه اگه دا نازل شوی دی پا بارا دا حضرت عویمر که که خیالمو دا اویمر که دیر روایت نمالومیگی چه دا یتونه پا کم واقع که نازل شوی دی دا حضرت هلال ابن امیه بارا که او دا اغی روایت نشه وقتی منگو ویس مالومیگی چه دا ایتونه پا بارا دا چا که نازل شوی دی دا اویمر که کل خبر دا دا علما تحقیق که دا چه نازل شوی دی پا بارا دا حضرت هلال که نازل شوی دی هلال کی دومره دا چه دا آیاتونه نازل شوی وو بیا رستو واقع دا اویمر راله نو چه دا اویمر راله تاسو تا موی کنه اغا الفاظو تا گوری اغا تا الفاظ سنگه وو الفاظ داسی وو چه سنگه دی دا دی پاس دی کنه چه قد انزل الله القرآن فی که و فی صاحبتی که دا دری ملی کنه و آخر کی چه الله ستا باره که استاد خزی باره که قرآن را لگلی دی دا مطلب نده چه نوی وحی را لده یعنی دا مطلب دی چې دا تا ته کومه مسله پېښه شوې ده او ستا دې ښځې ته کومه مسله پېښه شوې ده د دې باره کې الله قرآن رالېږلی دی. خو دا قرآن د دې باره کې نو دا مخکې نازل شوی و. نو نازل شوی په باره د حضرت هلال کې دی حکم عام و. نو بیا پکې دغه هم راغی او امیر فانصرف النبی صلی الله علیه وسلم رو ګرځېد پیغمبر علیه السلام فارسل الیها نو جواب ولیږه ښځې ته د حضرت هلال ښځې ته جواب ولیږه چې راشه. ښځه مرالله دا خاون هلال مراغی فجاء هلال نو راغی هلال او فشهد النبی فشهد نو هغه ګوی وکړه. مراد د ګوی نوم دغه څلور ځله قسم چې زه په ما دې په الله قسمی چې زه د دې خبرې ګوی کوم چې دا کومه خبره زه ښځې ته کوم زه رښتیا ویم. والنبی صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر علیه السلام وی ان الله یعلم یقینا الله پوهیږي ان احدکما کاذب چې یو پکې دروغجن دی. ټیک ده دی وته وی تاسې نه کړې دا غوی ما زینه نه دا کړې نو خو یو بد رښتونی وي او بل به دروغجنی. ورته څه وی فهل منکما تائب آیا شته دې په تاسو کې یو توبه ایستونکی. خیر دوی هم دقسې کلک ولاړو. سړي څلور ځله ګوی وکړه او پنځم ځلې بیا ووی چې په ما دې د الله لعنت یې که زه دروغ ویم. ثم قامت بیا ښځه پاڅېده فشهدت هغې هم ګوی وکړه څلور ځله چې څلور ځله یې ګوی وکړه چې دا پنځم ځل راتلله. فلما کانت عند الخامسه کله چې شوه دا په نیز دغه پنځم وار دا دی که نه چې په ما دې د الله غضب یې که زما دا خاون رښتیا وی. نو خلکو ورته وی صبر وکړه صبر وکړه. وقفوها دایره ایساره کړه وقالو ورته ویوی چې انها دا پنځم پیره چې دی موجبتون دا واجبونکې دی. ګوره د خدای عذاب د باندې راځي خیال کوه دا پنځمه پیره چې ته وایې چې په ما دې د الله غضب وي نو دا د الله غضب او د الله عذاب واجبه وي. قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وایي ښځه هم داسې لږ دغه شوه فتلکعت نو ښځه ودرېده ونکست او راواپس شوه راواپس شوه حتی ظننا تر دې پورې چې موږ ګمان وکړو چې انها ترجع دا د خپلې خبرې نه واپس کیږي اوس پورې خو یې ما زنا نه ده کړې. ثم قالت بی وی نه خپل قوم نه شرموم. ثم قالت بی وی لا افزه قومی زه نه شرموم خپل قوم سائر الیوم ټول عمر. فمزت دام لاړه پکې هغه پنځمه پیره یم ووی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دلتم دا مسئله ده چې دې ښځه مو زنا کړې ده او د دې بچی چې دی دا زمانه نه دی. نو وقال النبي صلى الله عليه وسلم افسروها لکه دې ښځې ته ګورې چې څنګه بچی راوړي. فان جاءت به که دې راوړه دا بچی اکحل العینین تکو تورو سترګو والا التصشه ادعج العينين ابل روایت کیو او سابق الیتین کامل کناټو والا خدل جو ساقین پیړو پندو والا فهو لشریک ابن سهمه دا به د شریک ابن سهمای چګور فجاءت به کذلک نو دیم دقه سدا وروړو. فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وی لولا مزا من کتاب الله کشر د الله د کتاب حکم نوی تیر شوی اغه دا او چې خزه او خاون لعانو کې خلاص شو نو لکان لی ولها شانون نو زما او د خزه بسره کار وی ما بم درانی ولې وی او دې لم مزنا حد ور کړی وی زه بستنه.